mentiroso, para que ele enfrentasse essa situação toda, Allah pediu que ele tivesse paciência e mencionasse Allah Azza wa Jal antes do nascer do sol e antes do pôr do sol. Então isso é para enfrentarmos nós o dia a dia nosso, as complicações de todos os dias, as adversidades, as tristezas, as complicações de todos os nossos problemas. Precisamos desse dhikr, entregamos a situação na mão de Allah Azza wa Jal. O dhikr diz: amanhecemos e amanheceu todo o poder do Allah Azza wa Jal, e louvamos Allah Azza wa Jal, e declaramos que não há divindade além dele. E depois você faz um pedido de decretar nesse livro também: ó Allah, te peço o que existe de bem nesse dia e o porquê ele foi feito de bem. Quer dizer, você está entregando a situação para Allah Azza wa Jal, toda a sua situação, mencionando ele, louvando ele, mencionando o nome dele, pedindo a proteção dele, depois pedindo que esse dia seu seja um bom dia e que Allah te abençoe nesse dia. E você pede que Allah te afaste de todo tipo de preguiça e te afaste da má velhice. Isso quer dizer o quê? A má velhice é aquela idade que a pessoa alcança e volta a ser como uma criança. E a preguiça, ela também é danosa para o dia a dia das pessoas. De manhã você diz: amanhecemos e o poder todo amanhece para Allah Azza wa Jal, te peço o bem que existe nesse dia. À noite você diz o quê? Amanheceu, e todo o amanhecer, amanheceu, ou anoiteceu, o poder pertencente a Allah Azza wa Jal. Em vez de você falar te peço o que tem de bom nesse dia, fala te peço o que existe de bem nessa noite. أيضا من هذه الأذكار أن يقول المسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات: حين يصبح، و3 حين يمسي. ما فائدة هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي يصبح وحين يمسي، أو من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، يعني مدة المفعول تبعها 12 ساعة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم تصبه فجأة بلاء. طبعا كلنا معرضين للبلاء، ولكن البلاء إذا جاء فجأة بيكون أصعب، وقع على النفس شديد، حادث مثلا، مرض مفاجئ، سقوط، حريق إلى آخره، هذه تكون شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قال المسلم هذا الذكر يحفظه الله عز وجل من البلاء المفاجئ. وهذا الحديث له قصة، أن الذي رواه هو أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان يروي هذا الحديث وقد أصابه مرض يسمونه الفالج، يعني شلل نصفي. فكان الذي يسمع منه الحديث ينظر إليه، فقال: ما لك تنظر إليه؟ فهم أنه يتعجب: أنا أروي الحديث وكيف أصابني هذا المرض؟ قال له: أما إني يوم أصابني ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. يعني السبب أن الله عز وجل أصابني بهذا المرض، طبعا كل شيء بقدر، ولكن هناك أسباب. في اليوم الذي أصابني الفالج، طبعا هذا المرض غالبا ما يأتي بعد نوبة غضب أو كذا، قال: غضبت فنسيت أن أقولها فأصابني ما أصابني. طيب، البعض قد يسأل: طيب والله أنا أحافظ على الأذكار وأقرأ، ولكن هناك أشياء تحدث يعني مخالفة لما تقول. نقول إن هذا الذكر عبارة عن دعاء، أنت تدعو وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء إنما يستجاب له ويكون له المفعول بقدر اليقين في الله سبحانه وتعالى أولا. يعني لا تقل هذا الكلام مجرد تجربة أو بضعف يقين، لا، قله بيقين. ثانيا، ربما يقول الإنسان هذا الكلام وقلبه غير حاضر، للأسف يعني مع كثرة التكرار يصير القلب غافل، يعني بس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، خلاص هو صار حافظ الكلام، لا يركز ولا يعيش مع هذا الكلام ويستشعر بأنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. فلابد أن يكون الكلام بيقين، ويكون القلب حاضر مع هذا الدعاء، يكون الحفظ بعون الله سبحانه وتعالى. Um outro dhikr ensinado pelo mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também é específico dentro do horário e quantidade. Tem que ser de manhã ou à noite e à noite. De manhã e à noite, três vezes de manhã e três vezes à noite. O dhikr em árabe o chef mencionou e ele é fácil de decorar. A tradução desse dhikr, você está dizendo três vezes: em nome de Allah, que junto ao seu nome nada pode fazer mal, nem nos céus e nem na terra, e ele escuta tudo e tem ciência de tudo. Três vezes de manhã e três vezes à noite, você está dizendo o quê? Eu me entrego ou entrego a minha situação para Allah, e junto ao nome de Allah nada pode fazer mal, nem nos céus e nem na terra, e ele sabe tudo, sabe da minha situação, escuta tudo, tudo o que está acontecendo, três vezes de manhã, três vezes à noite. E esse dhikr, ele tem uma história, que quem decorou e passou adiante esse dhikr é o filho do Uthman ibn Affan. E ele diz, aquele que, esse hadith, aquele que falar três vezes de manhã e três vezes à noite, ele não será surpreendido com nenhum mal. Nada de mal será, ele não será surpreendido, não acontecerá nada de surpresa para ele, que possa, nenhuma tribulação, nenhum mal naquele dia. Então, se fala três vezes de manhã, 12 dias, você, 12 horas você está garantido. Depois você fala à noite, 12 horas à noite você está garantido. E isso é certeza absoluta. Só que quem estava falando desse hadith, havia acontecido com ele uma paralisia, da metade do corpo se paralisou. Aí o outro perguntou.